यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 30 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम स्वाभाविक चीज है। यह जो परमात्मा है वो स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण है, ये संसार है अस्वाभाविक है, मन परिवर्तनशील है, रहने वाला नहीं है। यह चीज है एकदम प्रत्यक्ष बात है, इसमें परिवर्तन निरंतर होता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, अपने अपने शरीरों का परिवर्तन देखते हैं, संसार का परिवर्तन देखते हैं, शहरों का सब परिवर्तन, राज्य का सब परिवर्तन देखते हैं। तो ये परिवर्तनशील है सब संसार, और इसका आधार है वो अपरिवर्तनशील है कि सब में एक है, एक है, ये नहीं है, ये नहीं भी है जिसे दिखता है वो है, वास्तव में परिवर्तनशील नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। स्थिति हमारी सबकी स्वाभाविक है, और शरीर में स्थिति है ये अस्वाभाविक है, क्योंकि शरीर बदलता है, इसमें स्वाभाविक स्थिति कैसे होगी? ये टिकता ही नहीं, प्रत्येक क्षण ही नष्ट होता है, उसमें अपनी स्थिति कैसे हो सकती है? वो खुद भी स्थित नहीं तो स्थिति कैसे होगी? कितनी सीधी सरल बात है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, उसको मुक्ति कहते हैं, उसको कल्याण कहते हैं, उसका उद्धार कहते हैं, उसको तत्वज्ञान कहते हैं, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। कितनी स्वाभाविक, कितनी सदैव सदैव सिद्ध स्वाभाविक, और ये अस्वाभाविक है, बिल्कुल ही परिवर्तनशील है। ऐसे जो मनुष्यों के भी है, संसार तो स्वतः है, परमात्मा तो हम उद्योग करेंगे तब मिलेंगे, वो जीवन मुक्ति जब जो करे परिश्रम करेंगे तब मिलेगा, और ये तो संसार तो स्वतः है, ये उल्टी धारणा है। स्वतः संसार कहाँ है? प्रत्यक्ष अनुभव है, हरदम बदलता है, हरदम में ये शरीर दृश्य जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है, सबका सब निरंतर बदल रहा है, निरंतर, कभी अंतर पड़ता ही नहीं, एक क्षण भी कभी स्थिर नहीं रहता, तो असंभव हुआ नहीं है। और स्वाभाविकता में स्थिति स्वतः सबकी स्वाभाविकता स्थिति है, वो स्वाभाविक स्थिति है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। वो कितनी सुगम सहज अवस्था, स्वतः स्वाभाविक उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तम सहज अवस्था है, वो स्वाभाविक है सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा स्वाभाविक, स्वतः है स्वाभाविक। जितनी महिमा है वो सहज अवस्था की है महिमा, जीवन मुक्ति कह दो, सहज अवस्था कह दो, गुणातीत कह दो, जीवन मुक्ति कह दो, वास्तविकता कह दो, तो ये बात एकदम बरोबर ठीक है ना, इसमें संदेह क्या है? हम जो संसार में शरीर में स्थिति मानते हैं, तो संसार में स्थिति, शरीर में स्थिति है कहाँ हमारी? संसार शरीर स्वतः ही परिवर्तनशील है, इसे दूसरा स्थिति कैसे होगा? वो स्वयं भागता है, उसमें होने वाला स्थिर कैसे हो जाएगा? तो उसमें होने वाला भी नित्य है, तो नित्य क्या है? तो बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, और वास्तव में चराचर भी वो ही है, वो ही दिखता है। ये परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील में एक तत्व स्वतः शुद्ध अपरिवर्तनशील है, स्वतः स्वाभाविक, जो कि विनश्यंतु अविनश्यंतु यह पश्यति सपश्यति समम सर्वेषु भूतेषु समम विश्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम मनुस्थित निरंतर रहता हुआ और निरंतर रहता है और ये निरंतर रहता है। ये तत्व से कोई स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, स्वतंत्र सत्ता कैसे आएगी, उस सत्ता से सत्ता है, नहीं ये तो हरदम नाश हो रहा। तो समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति सपश्यति, केवल अविनाशी की तरफ दृष्टि डालना है, ख्याल करना, ख्याल और करना कुछ नहीं है, केवल ख्याल करना है उस तरफ, उसको है कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। ना शत भी देते भविष्य नाम है, ना भविष्य ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, वो है जो कहते हो है। तत्वदर्शी तत्वदर्शियों ने इन दोनों के तत्व को देखा है, अनुभव किया है एकदम, कैसी दूसरी बात है, स्वाभाविक सत्य सिद्ध, और जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें स्वाभाविक अपना मान ले, ये सहज अवस्था तो उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक, तो हूँ है वो है वही हूँ है, अहंकारों से मैंपनों से हूँ है, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य सत्य स्वाभाविक सहज अवस्था सत्य सत्य मध्य भजान ध्यान धारणा आदि कृत्रिम होगा, ध्यान करो धारणा करो समाधि करो सब कृत्रिम होगा, ही स्थूल सूक्ष्म कारण से ही कृत्रिम होगा, ही स्वाभाविक है, और जो है परिपूर्ण वो स्वाभाविक है। जैसे पांच भूत है वे स्वाभाविक है, अब पांच भूतों में परिवर्तन होता है वो संसार है तो पांच भूत ही, ये सब परिवर्तनशील की सामग्री है, सब सब परिवर्तन होता है, क्षण परिणाम ही भाव रीति तिथि सब थे, एक क्षण भी स्थिर रहता है, ये तो साफ एकदम साफ सच निर्मल सच स्वाभाविक, बस इस स्थिति को ये जीवन मुक्ति हो गया, मुक्त हो गया, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, उसमें कोई विकार है नहीं, न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न मद है न मत्सर्य है, कुछ नहीं, उसमें विकार है ही नहीं, कोई निर्विकार स्वतः निर्विकार स्थिति है, स्वभाव ही निर्विकार है, स्वतः सिद्ध निर्विकार, विकार है या स्वाभाविक है, ये तो बात एकदम ठीक है, संदेह कोई हो तो नहीं, आप पूछ सकते हो, पूछे की तो बात एकदम सीधी सरल बात है, एकदम स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध, इसमें कहा है ये स्वाभाविक है, इसी की तो कहते हैं जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, जिस सत्यता से इसमें सत्यता दिखती है, क्यों वो है इस वास्ते ये नहीं भी है दिखता है, तो नहीं भी है दिखता है वो है से ही दिखता है, नहीं में तो है ना है किसी ताकत भी नहीं में है कहा नहीं है, तो ना सतो विद्युत भाव है, इसका भाव सत्ता विद्यमान ही नहीं है, सतह शुद्ध स्वाभाविक है, उसमें सबकी स्थिति स्वाभाविक है, संसार का काम तो करने से होता है, क्योंकि तो परिवर्तनशील है, उत्पन्न होगा वस्तु, और वो अनुत्पन्न तत्व है वो तो स्वाभाविक है। तो पंडित जी बोलो क्या बात है, सीधी है नहीं, ये वो संदेह है, किंचित मात्र संदेह, संदेह गुंजाइश नहीं है, आप बोलो कोई गुरु तो संदेह स्वाभाविक। कितनी सुगम है, कितनी सरल, कितनी महत्ता की, कितनी स्वाभाविकता है। संसार में शरीर में अपनी स्थिति मानो तो इसमें वो कैसे सकती स्थिति, ये खुद भी स्थित नहीं तो उसमें स्थिति हमारी कैसे हो जाएगी, हमें उसमें परिपूर्ण है, बात सब है उसमें सब में हम परिपूर्ण है जो गुम है। ये परिवर्तन होता है विनिशंसु अविनिशंतम ये पश्यति से पश्यति समम पश्यने सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मा आत्मानम, अपना अपने आप का विनाश नहीं करता इसलिए परम गति को प्राप्त होता है। सीधी बात है, कितनी सरल, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंची प्रभाव, कोई कठिन तो नहीं कर, कुछ कठिन दिख दे बोलो भाई, स्वाभाविक ही स्वाभाविक। मया तत् जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम तथम, मेरे निराकार रूप से ये सर्वव्याप्त है, मत्सामी सर्वभूतानि सब प्राणी मेरे में स्थित है, न चाहू ऐसे उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है, मानो इनमें मैं नहीं हूँ, मेरे में ये नहीं है, मानो ये नहीं विभाग है और मेरा है विभाग है नहीं दो चीज है, तो नहीं है तो नहीं है, नाशवान में कहा था नाशवान धनवान तो धन है, नाशवान नाश ही नाश है, इसमें कितने स्वभाव है, कितने सतह स्वाभाविकता है। अविनिशंतम यह पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजित एकत्व आदर, संपूर्ण भूजा में जो स्थित है उसके साथ एक होकर देखता है, सर्वभूत स्थित यो माम भजित एकत्व आश्रित सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी में ही वर्तते, तेरवा सर्वथा वर्तमानों की निश भूयो भी जायते, सर्वथा वर्तमानों भी सहयोगी में हूँ, क्योंकि सर्वभूत स्थित एकत्व उसमें एकत्व स्थित हो गया तो सर्वभूत एकत्व आश्रित है, सर्वथा वर्तमान न सब भूयो भी जाए थे, भूय उत्पन्न होता ही नहीं, उत्पन्न कैसे होगा, स्वतः स्थित जो सर्वभूत स्थित है वो उत्पन्न हो तो उत्पन्न हो, संत ने कहा कि राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बुलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए कैसे मरेगा, ये अविनाशी पद है, नित्य पद है, सबको स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक। परमात्मा को मानते हैं ना तो इस मानने में प्रहलाद जी महाराज के देश सब में है, तो थम्बे में प्रकट हो गए तो थम्बे में थे तो ही प्रकट हुए, नहीं होते तो क्या प्रकट होते, फरमाओ हाँ, वो दोनों बात है, अगर भूतों की सत्ता मानो तो सब परिपूर्ण है, और शुद्ध सत्ता न मत वही तो है, बाहर वही भीतर वही चरमाचर में से बहिर अंतस्थ भूता नाम, प्राणियों के बाहर भीतर और चरम अचरम स्थावर जंगम, बहिदंत भूता नाम असरम चरम एवं सूक्ष्म वो यही है, सरासर भी वही है, उसकी सिवाय स्वतंत्र है नहीं ये, परंतु पहले यदि बात पता नहीं लगे तो ये बात तो ठीक दिखती है, ये हरदम बदलता है, इस बदलने में न बदलने वाला है, और फिर ये सभी वही है तो ये सबसे ऊंची स्थिति है, वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभा, बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही ऊंची, बहुत ही बढ़िया, और संदेह कहां है इसमें, संदेह ही नहीं, है यूं गति परिपूर्ण शांत सदघन चित घन आनंद घन स्वतः सिद्ध, वही है वही है। ये तो वो सत्ता गणेश है, अगर सत्ता मानते हो तो बाहर भी तो वही है। जैसे बर्फ के बहुत से ढेले समुद्र में डालते हैं तो कहते हैं समुद्र के बाहर ढेला बाहर क्या क्या जल है, क्या भीतर क्या क्या जल है, ढेला ये जल ही है, वे भी जल ही है, और वो बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, वो भी जल ही है, जल ही जल है वासुदेव स्वरूप। कैसी बढ़िया बात है, बाहर भी वही भीतर भी वही और वो भी वही। बहिरंतस भूतानाम असरम सर्वे सूक्ष्मता भी है। सूक्ष्म क्या सूक्ष्म, जिसमें सूक्ष्मता ये है कि जो संसार की सत्ता मानकर इससे सुख लेने की इच्छा करता है ना, तो उसके लिए सूक्ष्म हो गया ये। क्यों स्थूल से सुख लेता है तो स्थूल में जमा हो गया, इस बार सूक्ष्म हो गया वो। सूक्ष्म वही तो है, सूक्ष्म वही है, स्थूल वही है, चर भी वही है, अचर भी वही है, व्यापक भी वही है, व्यापी भी वही है। अजब अजब समस्या है, हम अन्न हो हम अन्नाद हो, हम अन्न भी मैं ही हूँ अन्नाद भी मैं ही हूँ, मैं ही भोजन हूँ मैं ही भोगता हूँ मैं ही खाता हूँ मैं ही हूँ, सभी एक स्थिति परमात्म तत्व में है जो गति सबकी है। तो अभी बात तो गई है वही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, प्रेम तो प्रकट प्रेम मान उस प्रेम जो है, तो प्रेम में कमी क्या है, जो दिखते है इससे सुख लेते हैं ये कमी है, जो दिखने वाले सुख लेते हैं ना, तो प्रेम नहीं आशुति हो गई। यार प्रेम है, प्रेम में देना होता है, प्रेम में लेना नहीं होता है। देखो भगवान ने बंसी बजाई तो गोपिकाएं दौड़ पड़ी, तो दौड़ पड़ी में उसमें कहते हैं कि स्त्रियों का काम था। अब एक बात बड़ी मार्मिक मेरी वो मिली वो बताऊं, काम जहां होता है वहां सजावट होती है, जो भी स्त्री के प्रति आकर्षण है तो अपने को सजाएगा सुंदर बनाएगा। गोपिका व्यतस्त वस्त्र भरना, कपड़ा कहीं कहीं कर लिया, श्रृंगार कोई कहीं कर लिया, एक अंजन थे एक आंख में अंजन किया एक आंख में अंजन ही नहीं किया। काम होता तो मेरे काम का तो कायदा है, सबके अनुभव की बात है। गोपी हम श्रृंगार किया ही नहीं, उल्टा सीधे कर दिया, वो अपनी रसोई बनाती थी अब बेलन हाथ में लिए पहुंच गए, छोड़ा थी कोई भोजन कराती थी वही छोड़ दी, दूध पाती थी वही छोड़ दिया, परोस दिया परोस वही छोड़ दिया। तो आशित कामना कहा है, कामना होते सजावट करते सुंदर बनाते, जहां कहीं काम होता है तो होता है तो सफल सुंदर बनाता है, सुंदर देखता है आगे भी गुट का बड़ा नहीं आता है, पागल हो जाओ कुछ से। तो ये काम नहीं है, ये प्रेम है, प्रेम में होशन रहता प्रेम ही गोप रामाणाम काम यज्ञ इत्यगमत प्रथम, गोप रामाणाम जो प्रेम है उसको काम कहते हैं, काम में हाथ काम न चैत्यादेव द्वेश चैत्यादेव ने पा भयात कंस भैस कंस हुआ शिशुपाल बैर से हो गया, वो गोप काम काम से हो गई है, कहाँ क्रोध काम आकर्षण है उसको काम कह दिया। मजा शुद्ध प्रेम है, कोई ख्याल ही नहीं अपना, सजावट तो दूर रही बोली बोली या तो हने हनने मत लो भले प्रेंग नार भरू सोक्ष मारो दाता दो भगवान के ध्यान हो रहा है, चंदन हो रहा है, हरे काम करते हो चंदन भगवान का हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक हो रहा है, अश्रुकंठ न दो सत्ता। तो दो सत्ता मानने वालों के लिए कहते हैं कि दो सत्ता भी सच्ची वही है, ये सच्ची नहीं है, पर वास्तव में तो नहीं है, वो नहीं है तो सत्ता तुझे कैसे हो जाएगी? नहीं तो नहीं है, नहीं की सत्ता कैसे हो जाएगी? आप मानते हो तो उसमें परमात्मा है, अगर आप बर्फ का ढेला अलग मानते हो तो उसमें पानी है, अलग है तत्व तो जल ही है। ये जो बात कही जाई है ते सत्य भी भेदापगमे नाद तवाहंग नमामकी नस्तम। शंकराचार्य महाराज कहते हैं आप में हमारे में कोई भेद नहीं है, पर नहीं होने पर भी तरंग होती है वो समुद्र की होती है, तरंग का समुद्र नहीं होता, हम तरंग है आप समुद्र है। और दूसरे कहते हैं कब दी अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, ये तरंग है। तो कोई अपने स्वरूप में अवधि बतावे, कोई परमेश्वर अवधि बतावे, दोनों स्वरूप दो जड़ है, खत्म ये काम। न समुद्र में जल है न तरंग है, न तरंग में जल है, न तरंग में समुद्र है, न समुद्र में जल है, तरंग है जल है, बस खत्म ये काम। विवाद किस बात का? तो सत्ता आप मानो तो इसके भीतर बाहर वही है, आप जची हुई है, मानी हुई है, इस वास्ते यूं मान लो। नहीं तो वास्तव में तो इसी सत्ता कहाँ है, ये नहीं था, ये सब नहीं था। आज से 100 वर्ष पहले ये कुछ भी नहीं था, ये दरिद्र है, ये वृक्ष सहित मकान सहित 100 वर्ष से कुछ नहीं था, 100-200 वर्षों के बाद जय राम जी तो नहीं बना तो सिद्ध हुआ। इस बात पे संसार का वियोग नित्य है, वियोग नित्य रहेगा, हरदम वियोग अभी अभी जा रहे, अभी आकर आप बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब हो रही है, वो तो सब बदल गई। तो और पूछो, ये बिल्कुल यही बात है, हरदम बदलता है। नहीं तो आपके हम हमारी माँ के हम पैदा हुए ऐसे थे क्या? धर्म बदलता ही बदलता है, बदलने का धारा है वो। कल पंडित जी ने कहा ऐसा दृष्टांत दिया, मौसल की धारा है, लड़का बह रही इतनी बड़ी धारा, इतनी बड़ी धारा बह रही है, अब धारा है, धारा है, ऐसा धारा है कहाँ, धारा बह रहे पाए है कहाँ, है मानो धारा है, धारा है वो चली है, वो बह रहा है कहाँ, बह रहा है वो, बह रही धारी इसलिए ये धारा बह रही है, नाश की तरफ भाव की तरफ जा रही है, ये धारी भी है काम जो। बहुत ही मौज की बात है, स्वाभाविक कुछ भी चिंतन हो तो सत्या दिया, इसमें चिंतन करना का अभ्यास जो कुछ नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आनंद ही आनंद है, कोई कोई आनंद नहीं, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, ये तरंग आ गई आगे चली गई है थोड़ी, तरंग है थोड़ी, ऐसे काम क्रोध लोभ आदि प्रत्यक्ष सबका अनुभव है कि कामना होती है, क्रोध आता है, लोभ आता है जाता है, तो है कहाँ? इसकी सत्ता आप मान लेते हो तो है, देखो बड़ी सुगम सीधी सरल बात है। अब इसे सरल सीधा क्या होगा बताओ, कैसी बढ़िया बात है, एकदम ही मौजी मौज को। ये शोक और चिंता भैर उद्वेग कोई ठहर ही नहीं सकता, क्यों है नहीं ठहरे कैसे? मैंने देखा कभी संसार का सुख ठहरता नहीं रहता नहीं, तो उतर दिया रहता हो तो रहे, और ये आपका नहीं है, एक दो बात है इसमें, एक तो है नहीं, एक भी आपका सुख नहीं है, ये आपका सुख तो ठहर रहेगा, आपका सुख है परमात्मा का सुख, वो आपका सुख है वो तो रहेगा, ये सुख कैसे रहेगा, ये आपका है ही नहीं, ये तो आपको जो पकड़ लिया जो मान लिया, मन में बात कब तक रहेगी? बड़ी अच्छी लगी बढ़िया बढ़िया बात बताई, नारायण नारायण नारायण।